51 stan. Polska, realizm, nie fikcja oparta na paradoksach. Sterowany handel naszymi uczuciami, dozwolony owoc. Przechodzimy przez to sami. Koncertowy jumping, praca na własny rachunek. Kicz prowokacyjny, który psuje wizerunek. Rakotwórcze środowisko, ostry balet w kuluarach. Musisz radzić sobie sam, wiara w nich przestała działać. Uwłaszczenie, wywłaszczenie, dociążenie, co jest grane. Starasz się jak możesz, a tu znowu przejebane. Truch zbiera ignorancja, populizm, pieniądz, guru. 51 stan, emancypacja rozumu. Spisane dzieje głupot, chociaż przesiane miłością. Nasze własne inferno, bardziej przesiane nicością. Mocniejsze raporty, iskra za iskrą na stykach. Płacąc za błędy elity, pytasz, z czego to wynika. Teatralizacja osób na najwyższych stanowiskach. Szukasz na to metafory, nie ma takiego zjawiska. Krótki sen o miłości, w jednej chwili nas zamyka. 51 stan, taka Polska, Ameryka. Tu widzisz, to nic nie jest ci obce. Nie po to, aby ogrzać tyłki, co dzień wschodzi słońce. Mieszkam tu, widzę, to nic nie jest mi obce. Chyba za te wszystkie dni tak kochamy naszą Polskę. Żyjesz, tu widzisz, to nic nie jest ci obce. Nie po to, aby ogrzać tyłki, co dzień wschodzi słońce. Mieszkam tu, widzę, to nic nie jest mi obce. Chyba za te wszystkie dni tak kochamy naszą Polskę. To nie sen, wszystko na twoich oczach. Rozgrywa się tu dramat, musisz dobrze się przyglądać. Możesz być zaślepiony i nie widzieć tych ran. Taka Polska, Ameryka, 51 stan. Ej, w całej Polsce mnóstwo obojętnych osób. Jeszcze więcej idiotów, których dopuszczą do głosu. Świat zepsucia chaosu, gdy próbuje znaleźć sposób. W kraju pełnym patosu, wszyscy idą w stronę sztosu. Kraina smutnych balad, bez nadziei i krętactwa. Bawiąca do łez, dramaturgia prostactwa. Kryzys ponad wszystko, krwawe prawo bez honoru, które zatrzymuje wiarę, tworząc sieć różnych zatorów. Zdrowa terapia bez ofiar, ile masz ze zwierzęcia. Najpierw do własnej kieszeni, retuszując jako cięcia. Brak zajęcia, frustracja, lustracja, defraudacja. Kumoterstwo, nominacja, schorowana biurokracja. Po której stronie racja, ile tych trafionych planów, ile nieudanych prób. Robią z nas ludzi baranów, fikcja, a gdzie fakty? Wasze polityczne chęci, wszystko dawno martwe, jak dawno martwi prezydenci. Nie ma co się obrażać, żalem nie zmyjesz tej plamy. Po raz kolejny witamy Polskie Zjednoczone Stany. Żyjesz, tu widzisz, to nic nie jest ci obce. Nie po to, aby ogrzać tyłki, co dzień wschodzi słońce. Mieszkam tu, widzę, to nic nie jest mi obce. Chyba za te wszystkie dni tak kochamy naszą Polskę. Żyjesz, tu widzisz, to nic nie jest ci obce. Nie po to, aby ogrzać tyłki, co dzień wschodzi słońce. Mieszkam tu, widzę, to nic nie jest mi obce. Chyba za te wszystkie dni tak kochamy naszą Polskę. Znowu ściemniony bilans, który ma zataić wszystko. Te wszystkie procedery, które są bliżej niż blisko. Zaostrzenie fikcji przeciw korupcji. Reklamy mówią i obiecują, a to puste slogany. Atmosfera skandalu, wszystko z przymrużeniem oka. Polski bazar z dyplomami, nieświadomość w miejskich blokach. Główni aktorzy dramatu chcą koordynować ruchy. Nasza władza bez wiedzy, każdy coraz bardziej głuchy. Każdy kręci jak może, jak nie widzisz przed trzy oczy. Już nieraz to widziałeś i nieraz cię to zaskoczy. Z nadzieją bez żalu, słuchasz kłamliwych relacji. Cyka kolejna bomba, siejąc ziarno prowokacji. Nie ta rzeczywistość piękna, ukształtowana w sondażach. 51 stan, który miłością zaraża. Polski eksport optymizmu, zubożała strefa cienia. Obietnica będzie lepiej, nie jest w stanie nic pozmieniać. Napychając swe kieszenie, myślą, mamy jeszcze czas. Witam w ukochanym kraju Rzeczpospolitej lewych kas. To nie okaz ogłady, to obraz pogardy i zdrady. Żyjesz, tu widzisz, to nic nie jest ci obce. Nie po to, aby ogrzać tyłki, co dzień wschodzi słońce. Mieszkam tu, widzę, to nic nie jest mi obce. Chyba za te wszystkie dni tak kochamy naszą Polskę. Żyjesz, tu widzisz, to nic nie jest ci obce. Nie po to, aby ogrzać tyłki, co dzień wschodzi słońce. Mieszkam tu, widzę, to nic nie jest mi obce. Chyba za te wszystkie dni tak kochamy naszą Polskę. Ciężka prawda.